8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Autofabrikant Honda gaat zijn fabriek in Engeland sluiten, meldt Sky News. Het nieuws komt van een anonieme bron, maar wordt bevestigd door een conservatief lagerhuislid. Hij heeft van Honda gehoord dat het besluit losstaat van de Brexit. Het zou op andere gronden zijn genomen. Bij de fabriek in Swindon, de enige van Honda in Europa, werken 3500 mensen. 2 weken geleden maakte Nissan al bekend de productie van een nieuw model te verplaatsen van Engeland naar Japan. Bij dat besluit speelde de Brexit wel een rol. Snorfietsers moeten een helm gaan dragen, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Minister van Nieuwenhuizen wil eerst goed onderbouwen waarom de helmplicht wel voor snorfietsen geldt en niet voor elektrische fietsen die net zo snel gaan. De helmplicht voor snorfietsen is een wens van de Tweede Kamer. De wolf heeft zich definitief gevestigd in Nederland. Uit onderzoek van de provincie Gelderland blijkt dat in het noordelijk deel van de Veluwe nu 6 maanden een wolvin rondloopt. Dan spreken deskundigen van vestiging. Aan de hand van uitwerpselen valt ook af te leiden dat de wolvin een mannetje in de buurt heeft. En dat zou kunnen betekenen dat er jongen op komst zijn. Meer zuidelijk op de Veluwe is nog een wolvin gesignaleerd. Als die er in maart ook nog is, heeft die zich ook officieel gevestigd. De Italiaanse voetbalclub Pro Piacenza, die gisteren in de Serie C met 20-0 verloor, is uit de competitie genomen. De club zit in geldnood en de spelers staken omdat ze al maanden niet betaald hebben gekregen. Om de uitwedstrijd tegen Cuneo te kunnen spelen, stuurde de club gisteren een jeugdteam het veld op. 6 veldspelers en een keeper. Die werden met 20-0 ingemaakt. De Italiaanse voetbalbond ziet er geen heil meer in en heeft Pro Piacenza nu uit de Serie C gehaald. De 20-0 monsterscore van Cuneo is reglementair omgezet in een 3-0 overwinning. Het weer, toenemende bewolking, later vanavond en vannacht wat regen. Het koelt af tot 1 graad of 6. Morgen in het zuiden de meeste zon, in het noordoosten kans op een bui en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat file bij knooppunt Lunetten, 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Het heeft te maken met een vrachtwagenbrand op de A27 naar Almere bij knooppunt Rijnsweerd. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En op de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg, 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Kunststof. Actrice en zangeres Manoushka Zegelaar-Breeveld is de gast. En we spreken over de voorstelling Celia. Over het leven van de Cubaanse salsa-zangeres Celia Cruz. Afgelopen zaterdag was de première in de Amsterdamse stad Schouwburg. Gisteren hebben jullie in Rotterdam gespeeld. Nou, nu gaan jullie op tour. En we hadden het net over ja, haar lijflied. Het belangrijkste lied eigenlijk. La vida es un carnaval. Sí. Zullen we eerst even iets over dat lied zeggen? Want het is zo prachtig vertaald in de voorstelling. Het leven is een carnaval. Iedereen denkt dat het leven oneerlijk is. Moet weten dat dat niet zo is. Ja. Wat vind jij van het lied? Ik vind het qua tekst vind ik het echt een van de meest prachtige dingen. Het is zo simpel en zo voor de hand liggend. Maar het is ook zo waar. Dat het leven is niet alleen maar ellende. Het is sterker nog, het is een carnaval. En alles gaat over en alle pijn verdwijnt. En we moeten zingen door het leven gaan. Of het is beter om zingen door het leven te gaan. Het is beter om de pijn weg te lachen, weg te dansen, weg te zingen. Dan erin te blijven hangen. Ja, en dat is de boodschap van het lied. De boodschap van het lied. En dat vind ik zelf wel een echt hele mooie boodschap. Ja, we gaan ernaar luisteren. Okay. We horen jou, hè? Oh, spannend. Que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien. vinden. Ja, te gek nummer is het. Echt een heel mooi heerlijk nummer. Nummer, absoluut. De pijn verdwijnt al zingend. Hè? Is dat ja. al, heb jij dat wel eens echt zo ervaren? Jazeker, ja. Ja. Dat kan? Dat, ja. Ja, ik vind zingen altijd heel comforting. Ik kan ineens geen Nederlands meer praten. Heel gek. Maar dat omschrijft zo... Helend. Helend, ja, ja. Maar het is ook zo geruststellend. En sowieso vind ik dat van muziek. En zelf zingen, dat heeft een soort mediterende werking op mij in ieder geval. En dat verzacht dingen. Mijn moeder is 1,5 jaar geleden overleden. Mm-hmm. En ik denk dat ik dat wel te zingen door dat verdriet heen gekomen ben. Zong je ook voor haar? Ja. Ja? Ja. En wat zong je dan? Ja, allemaal dingen die zij leuk vond en mooi vindt. Mm-hmm. En ze kwam altijd naar mijn voorstellingen kijken. En ook bij haar overleden ook gezongen. Want dat moest. Echt? Dat zei ze voordat ze overleed. Ja, je moet zingen. Nou ja, dat hielp wel. Wat heb je toen dan gezongen? Een liedje wat ik ooit in de Koningin van Paramaribo... was een stuk dat ik 100 jaar geleden gemaakt heb bij Cosmic Theater nog. En dat was een heel mooi liedje van Harto Somidi Harjo en Jenny Meinheimer. Safrigo na Yandase, zag je schijn naar de overkant. Oh. En dat, ja, dat... Dat helpt wel, maar het is ook meer het idee achter een liedje... of de muziek zelf die zo soothing is, helend, mm-hmm. verzachtend, comfort biedt. Die je troost biedt ook. En troost biedt, ja. Ja. Wat voor moeder had je eigenlijk? Een hele leuke, hele lieve, zachte vrouw was het. Die, nou, het was ook wel een heel sterke vrouw en heel ook ferm. En zij... Ze heeft dus, mijn ouders zijn vrij vroeg gescheiden. Ik was 12 of zo. En ze heeft echt met. Toen waren jullie nog in Suriname? We waren nog in Suriname. Echt wel zo. Drie dochters onder de arm. Zo gaan we het drie doen. Dochters. Drie dochters. Zo, en zo gaan we het doen. Ik ben de oudste. En we waren echt wel heel close. En heel. Met z'n vieren sowieso. Ook met mijn vader wel. En allemaal verder prima gaan. Maar met haar waren we echt wel. We sliepen in één bed op een gegeven moment. En. Ik woonde met hier. Met z'n vieren? Met of jij vieren. En je moeder? Nee, met z'n vieren. Wow. Smiddags in Suriname, dan ging ze altijd even liggen. Heette dat? Ik ga even liggen. Gingen wij ook liggen. Bij haar in bed. Dat, ja. Oh, ja, mooi. Ja, dat was heel leuk. En hoe, waarom gingen ze eigenlijk terug naar Suriname? Want zoals gezegd, je bent hier geboren. Ja, dat was toen heel normaal. Je kwam hier studeren en dan ging je terug als je klaar was met studeren. Zij kwamen hier studeren zij gingen dus terug nadat ze jullie hadden... Mijn vader was nog even bezig en toen dacht mijn moeder... ik ga vast kinderen krijgen. En op een gegeven moment was mijn vader klaar met de filmacademie. En toen zei hij, nou, dan gaan we nu terug. Dat was heel normaal in die tijd dat je alleen maar voor studie kwam. Tuurlijk bleven er toen ook al mensen na hun studie. Mm-hmm. Maar de regel was wel... Dat je dan met je gestudeerde hoofd terugging. Ja, precies. Om het land te helpen opbouwen. Te helpen opbouwen. Ja. Was ook mijn plan. Het is alleen ietsje anders gelopen. Ja, want waarom liep het bij jou anders? Nou, tegen de tijd dat ik klaar was met studeren... ging het niet zo heel verschrikkelijk goed in Suriname. Het was in de jaren 90. En economisch lag het op zijn gat. En het was één grote puinhoop. Dat is niet meteen... Ik had culturele en maatschappelijke vorming gedaan. Sociale Academie in Den Haag. Sociale Academie in Den Haag. En dat is leuk. Een hele prima opleiding. Maar om daar geld mee te verdienen en van te leven... dat zou een beetje moeilijk zijn geweest in die tijd. Maar goed, het is wel nog jaren daarna nog wel blijven hangen. En gaan we dan wel of niet terug. En ook met ik ontmoette toen ook mijn man. Ook in jouw hoofd zat dat? Ja, zeker. Ja, ja, ik heb wel lang nog nagedacht. Of toch elke keer opnieuw weer bekeken van... God, zullen we nu eens teruggaan? Je bent met een Surinaamse man getrouwd ja, ook. Ja, hij is ook Surinaams. En toen kregen we kinderen. Maar hier gaat het leven ook door. Ik belandde in het theater. En toen veranderden de zaken toch wel ietsje meer. Omdat met theater je brood verdienen in Suriname is niet zo makkelijk. Nee. Kan wel, maar ik kwam hier terecht bij Cosmic. En ging een televisieserie spelen. En ging allemaal ontzettend leuke dingen doen. Dus de noodzaak of de die was ook niet echt aanwezig om koffers te pakken. Ik had het hier gewoon goed. Ik heb het hier gewoon goed. Dat is natuurlijk ook. Maar toch is er nog iets in jouw hoofd? Of is dat nu wel definitief nee, voorbij? Nee, dat is nu wel over. Ik heb een leven hier opgebouwd. Ik woon inmiddels langer hier dan ik ooit in Suriname heb gewoond. Ja. Nou, bijna 2 keer zo lang. Dus dat is wel over. Maar ik hou heel erg van Suriname. En de dingen die daar gebeuren gaan me heel erg aan het hart. En mijn familie woont daar. En ik, En ik vind het je altijd... zussen zijn bijvoorbeeld wel teruggegaan. Eén zus is teruggegaan, ja. En die zit daar nog steeds en die heeft het ook heel prima naar de zin. Niet altijd, maar meestal wel. En, ik heb hier een carrière en die gaat goed. En die ga ik niet opgeven om in een ander land te gaan wonen. Dat zou heel gek zijn. Ja. Wat wilde je in eerste instantie eigenlijk het beroep van je vader uitoefenen? Ja. Namelijk naar de filmacademie. Ja. En dat ging toen niet door. Terwijl jij, bedacht me van je vader was uiteindelijk ook directeur van een filmacademie in Suriname. Ja, dat was en ook nog. Filmregisseur of televisieregisseur. Dat moet voor jou ook heel gek zijn geweest dat jij niet toegelaten werd. Van het volslagen belachelijk van de filmacademie. Ja, dat is ook helemaal ingehaald. Hoezo? Want ik had ook geen alternatief plan of zo. Ik denk, hoezo? Ik word niet toegelaten, hoezo dat? Ja, maar ook de dochter van Breveld. Ja, toch? Dat kon ze allemaal niks schelen. Blijkbaar. Maar in mijn hoofd wel. Mijn hoofd dacht ik, maar jullie zijn gek. Hoe ben je daar toen mee omgegaan? Nou, dat was heel goochelaar hoor. Dat ik dacht, dan niet. Ik vond het, kon je daar toen wel vrij snel bij neerleggen. Ik ben redelijk flexibel iemand. En het belangrijkste was dat ik iets ging leren... zodat ik terug kon naar Suriname. Want er ging heel veel geld mee gemoeid. Dat je hier naartoe komt en je moet hier wonen. En want de familie had daarvoor gespaard. Ja, en werkte daarvoor. Dus ik kwam hier niet om een beetje in de rondte te hangen. Ik moest wel iets gaan doen. Dus geen tussenjaar of zo? Nee, dat doen we niet. Nee. Heel goed. Ik ben niet zo tussenjaarderig. Ik zelf niet. En volgens mij, ik vind het hele fenomeen tussenjaar... Geen idee. Ik ben het helemaal met je eens. Maar daarover hebben we het een andere keer. Jij ging naar de sociale academie. Dus toen ging ik naar de sociale academie. Want ik moest toch iets gaan doen. En dan zou ik een jaar later zou ik dan alsnog naar die filmacademie gaan. In mijn hoofd. Maar die sociale academie beviel me prima. Ik denk, ik maak dit wel af. Wat ging je daar doen dan? Ik deed culturele en maatschappelijke vorming dus. En dat is een hele brede studie. Maar wel heel leuk met psychologie en beleid maken en weet ik het wat allemaal niet. Het was heel erg leuk. Ik heb heel veel geleerd. En toen ben ik in de educatie, zou ik af gaan studeren. En toen belandde ik bij het Derde Wereldcentrum in Den Haag. Daar ging ik stage lopen. Dat heette toen nog Derde Wereldcentrum. Het heet nu Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. Mm-hmm. En dat vond ik echt... Het vond ik zo leuk. En daar maakte ik ook programma's. Alleen niet televisieprogramma's, maar voor musea en voor instellingen. Om mensen bewust te maken van dat er ook nog de rest van de wereld was. Heel veel met mondiale problematiek, ook milieu en vluchtelingen. Bestemming bereikt, zou je bijna zeggen. Ja. Maar het was niet zo. Maar dat was niet zo. Want toen kwam ik in Cosmic Theater terecht. En via Cosmic Theater weer bij de televisie. Omdat ik daar iemand leerde kennen. Die zei, je moet dat en dat gaan doen. Zei, prima. En van het een kwam het andere. En toen stond kwam je opeens voor de camera's. Ja, en dat... bij Cosmic, toen ging ik spelen ineens. En het begon allemaal omdat ik aan een cabaretprogramma meedeed. Van Thea Doelwijd, dat is een theatermaakster uit Suriname... die ook hier is komen wonen en ze had iets gemaakt. Stond in het oude De Lamar nog. En toen ging ik kijken. Ik zei, ik vind het zo leuk, ik wil ook meedoen. Met mijn grote flexibiliteit. Maar je bent dus helemaal autodidact, zowel als zangeres als... Ja, nou, dat zingen, daar heb ik heb niet geen conservatorium of zo... maar ik heb het is wel echt van kinds af aan al... kerkkoor van mijn grootvader en allemaal... en het gospelkoor. De Fox, dat was echt een heel net koor met arias en zo. Oh ja? Ja. Mijn opa was een evangelische broedergemeente... Dat moest niet altijd uit. Nee, dat is geen gospel. Het is gewoon heel strikt arias. Johann Sebastian Bach, bam. Hollandse invloeden, zullen we maar zeggen. Ja, nogal, zeist. Heel erg zeist. Maar wel goed en leuk. En hij was een fantastische dominee. Maar dat heel lang dat gedaan. Dat is jouw opa? Ja. En zo begonnen. En de volksmuziekschool in Suriname gedaan. Dus altijd met muziek in de weer geweest. Maar inderdaad, voor hele andere dingen geleerd en dan in dit vak terechtkomen, dat is... En daarnaast is er ook nog, want dat is misschien toch wel een link... met die sociale academie en die studie die je hebt gedaan. Je bent wel actief bijvoorbeeld bij ACT, hè? Ja. ACT is de... Acteursbelangenvereniging. Ja. En wat doe je daar? Ik zit daar in het bestuur. En de zaken zijn voor acteurs niet zo heel erg goed geregeld en vastgelegd. Dat worden gezien als een groep mensen die blij moeten zijn dat ze werk hebben. Dat ze op een podium mogen staan. Of dat ze voor een camera mogen staan. Dat is natuurlijk onzin. Het is gewoon een baan. Het is gewoon werk. En het is hard werken ook, dus daar moeten dingen voor geregeld. En dat, ik zit er nog niet zo lang bij, een paar jaar nu. En het bestaat 10 jaar, bijna 11. En daar, op een gegeven moment dachten we, ja, we moeten wel, dachten een aantal mensen, wel de Maart Torenstra, Rijn Hofman, Vincent Crasset, die zijn dat begonnen. Wat heel goed was, die dachten, ja, maar we moeten dingen geregeld worden. Er moeten dingen geregeld worden met auteursrechten. Er moeten dingen geregeld worden met prijsafspraken. Moeten contracten, cao-onderhandelingen. Moeten dingen geregeld worden met diversiteit. Dat sowieso. Daar buig jij je over voor een belangrijk deel. Ook. Dat is ook de reden waarom ik in het bestuur ben gaan zitten. Wat eerst een directie was, onlangs een bestuur geworden. Maar dat is een onderwerp wat op de agenda moet en moet blijven ook. Eigenlijk moet het normaal worden, maar dat is het nog niet. Dus tot die tijd maak ik me daar erg hard voor. Nu spraken we Paulette Smit, dat is een hele goede vriendin van je. Ja. En een collega van je. Ja. En zij zei, er is wel degelijk iets veranderd. Zeker. Sinds Romana Vrede de Theodor heeft gewonnen. Ja. Is dat echt zo? Ja, ik denk dat voordat Romana de Theodor won al een aantal dingen veranderen. Als ik alleen waar aan merk mezelf, jij kijk, het aan dan? Ik merk het aan het soort rollen dat ik aangeboden kreeg. En krijg en het soort dingen dat ik maak en doe. En waar ik in speel op televisie. Werd ik 10 jaar geleden nog alleen maar gevraagd om de Surinaamse moeder te spelen. Is dat toch wel anders? Ik vind het niet erg om de Surinaamse moeder te spelen. Maar ik ben ook de kinderarts in een ziekenhuisserie. En ik ben ook de Tweede Kamer... voorzitter van een commissie. Dus dan merk je wel een verandering in denken. En als er dingen gebeuren als dat Romana de Theodor wint, dan merk je, daaraan kun je echt afmeten dat ja, nu kan het echt niet meer over het hoofd gezien worden. En toch kun je ook zeggen, het is krankzinnig dat dat zo veel ophef veroorzaakt. De eerste zwarte actrice die de Theodor wint. Ja, nou ja, goed, laat die ophef maar bestaan, denk ik dan. Als je die realiseerde. Oh, dat is dus blijkbaar iets bijzonders. Het enige dat bijzonder eraan is, is dat het voor het eerst is. Want dat zwarte actrices net zo goed kunnen spelen als witte actrices, dat is al iets langer. Ja, geloof ik. Maar hoe gaat je dat aan het hart? Op wat voor manier kan je daar iets aan veranderen? Nou ja, toen ik net begon, was het. Ik herinner me nog dat een acteur zei, het is niet historisch verantwoord voor een zwarte acteur om Hamlet te spelen. Oh ja. Dat soort dingen. Dat je denkt, hé? Dus hoe gaat het me aan het hart? Ik word daar woest kwaad van. Hm. En ik wil helemaal geen Hamlet maken. Hoe maar heb ik wil je daar bijna toen op Hamlet gereageerd? Was dat in was gezelschap? Nee. Het was op nationale televisie. En niemand zei iets. Was bij Barend en van Dorp. Dus je denkt, hallo. Gaat iemand hier nog iets over zeggen? Inmiddels ben ik erachter dat het enige wat je kunt doen, want het gaat me aan het hart in die zin dat ik me erover opwind. En kwaad maak. Want het is natuurlijk klinklare nonsens. Mm-hmm. Iedereen kan alles spelen. En zeker op toneel. Het is namelijk doen alsof. Niemand is niemand. Je bent gewoon wie je bent en je speelt een rol. Dat is dus, namelijk het leuke van toneel. En als ik op toneel zeg, ik ben die en die, dan ben ik die en die op dat moment. En wat ik merk is dat je wel zelf initiatief moet nemen als zwarte maker. En het heeft namelijk niet alleen te maken met het soort rollen, maar het heeft ook te maken met het soort verhalen dat verteld worden. En dat moet je gewoon zelf doen. Moeten we zelf doen. En het zou fijn zijn. En dat zijn doe jij als, dan ook. Ja, toch? Je hebt veel dingen zelf ook bijvoorbeeld. En ik heb zelf programma's gemaakt. Muziekprogramma's gemaakt. Ik vind het alleen altijd leuker met samen, met mensen. Met heel veel mensen. Dat vind ik gezellig. Ik heb ook zo mijn voorkeur. Niet in je eentje. Ja, solo, zomaar solo. Maar ik vind het zo fijn om samen te creëren. Met allerlei soorten mensen. En ik vind dat aardig lukt. Urban Myth is bijvoorbeeld het gezelschap wat Celia maakt. Jurgen Tjonafong ongeveer in zijn eentje uit de grond heeft gestampt. Ja. Is wel echt een gezelschap dat een ander verhaal vertelt dan dat de toneelgroep Amsterdam doet. En een ander publiek opgeleverd. Want ik was daar in de stad Schouwburg. Ja. En ik heb het nog nooit zo gekleurd gezien in de Schouwburg. Wat toch ook wel gek is, toch? Het is je reinste gekkigheid. Maar het is nu eenmaal zo. En ik kan daar heel goed mee leven. En waar zit het hem dan in? Nou ja, ik denk dat theater is herkenning. Je gaat naar de dingen waar je mee, die je herkent. Ik bedoel, naar theater gaan, en zeker naar een Schouwburg, is dan een enorme drempel voor heel veel mensen, waar ze ook vandaan komen, wat voor kleur ze ook hebben. Maar als er dan ook nog eens een keer daar dingen te zien zijn waar je niks mee hebt, vanuit je eigen achtergrond, dan wordt het nog lastiger. Dus als er dingen komen waar je wel mee wat hebt, zoals Wojski versus Wojski vorig jaar bij Orkater gemaakt. En dat ging over Max Wojski senior en junior, die al in de jaren 30 van de vorige eeuw hier naartoe kwamen als muzikant, als verstekeling op boten. En dat was een van de eerste, dat is een mooi verhaal. Dat was een van de eerste Surinaamse families die in Amsterdam terechtkwamen. Ja, toch? En die een club hadden, een muziekcafé. En echt furoren maakten. Ook de junior ook op televisie. En hits. De echte Bruine Bonen met Rijst. En Geef me Rijst met Kousenband waren grote hits. Ja, ja. Eerst de vader en daarna de zoon. En dat zijn wel. De zaal staat chockvol met allemaal mensen die in die club zijn geweest. En dat is herkenning. Ja, daar kom je erop af. Daar weet je wat van. Daar wil je wat mee. Daar hou je van. Die liedjes ken je. Je wilt feeling mee. Ja. Ja. Net als met Celia Cruz. Net als met Celia Cruz. En als ze eenmaal binnen zijn, dan merken we het wel. Oh, het is niet alleen maar muziek. Nee, je moet ook af en toe luisteren. Maar als zoete koek gaat het erin. Echt. En het grootste is gemak. Ook anders dan, hè? De sfeer, je zegt, dan merken we het wel. Want de sfeer in de zaal is prettiger. Heel fijn in ieder geval. Ja. Ja, niet per se prettiger, maar wel dat je merkt dat mensen het heel erg appreciëren en heel erg zich erin herkennen. En dat zijn ook de commentaren die je na afloop hoort. Bij Wojski was echt enorm. En zeker waren mensen die mannen gewoon hadden meegemaakt ooit in hun leven. En het was niet eens alleen maar vanwege de muziek, maar vooral. Vooral de herkenning, vooral dat er iets, een verhaal verteld werd waar ze feeling mee hebben, waar ze zich toe verhouden, wat ze meegemaakt hebben. En dat zijn hele belangrijke dingen in theater, vind ik. En hoe zit het dan met jou als acteur? Krijg jij rollen, zie jij zelf stukken waar je jezelf in kunt herkennen? Of is dat ook eigenlijk altijd nog minder? Of ja, weinig? Nou, ik zie sowieso veel minder dan ik zou willen. Omdat ik zelf heel het jaar leuk sta te doen op een toneel. Of leuk. Aan het werk. Je bent aan het werk, Manoush. Ja, precies. Nee, dat neem ik wel heel serieus. Ik ben aan het werk. Het is gewoon een vak ook. Ik bedoel eigenlijk, zijn er genoeg rollen waar je jezelf in kunt herkennen? Ja, ik moest even denken aan een discussie die ik ooit gehad heb met de artistiek leider. En die zei, ik had net daar iets gemaakt bij hun. Een stuk met een Duitse regisseur. Mm-hmm. En toen ging hij Drie Zusters maken. En we hadden een discussie over diversiteit. En zei ik, maar waarom heb je mij niet gevraagd voor een van die zusters? En toen zei hij, ja, dat komt omdat je niet een vaste bespeler bent van dit gezelschap. Maar dat is natuurlijk onzin. Dat is geen. Want ik wil nergens vast. Dus dat is onzin. Ja, maar dat is de vraag die je moet stellen. Ik zeg, nee, je hebt niet eens aan me gedacht. Dat weet ik ook zeker. Zeg het maar hardop. Ja, dus. Ging niet hardop zeggen. Nee, je ging gewoon echt stevig ontkennen dat zo was. En toen dacht ik, nou ja, misschien moeten we het ook gewoon zelf doen. En bij Madeleine Matzer hebben we Drie Zusters gedaan met drie totaal verschillende vrouwen. En het ging over exact hetzelfde verhaal. Dus als je me vraagt, waar herken ik me? Ik herken me overal in. En ik wel. Kan je dan, dus ik kan het allemaal wel spelen. Kan je dit bijvoorbeeld bij ACT aan de kaak stellen? Want als je dan in zo'n commissie zit, zijn dit dan is dit dan dat je het voor elkaar krijgt om echt iets te veranderen? Of zou er nog iets anders moeten gebeuren? Nou, wat er moet gebeuren, ik denk niet dat dit iets. Voor ACT is dit vooral een wijzen op. Dus via ACT wijzen op dat je hoeft niet. Ik was in Berlijn 2 weken geleden en bij het grote Berlinale, waar een casting director ook zegt: durf eens buiten out of the box te casten. En het gaat niet alleen maar over kleur, over andere achtergrond, maar het gaat ook over vrouwen. Bijvoorbeeld, dat is ook diversiteit. Er zijn heel veel meer mannenrollen. En het gaat over risico durven nemen met goede acteurs. Dus dat is waar ik me via ACT voor en wil inzetten. En als het gaat over kleur en over culturele diversiteit, dan roep ik het overal waar ik het maar kan roepen. Ja. En dat, zoals dat nu. Zoals nu. En ook dat het niet. Het gaat om twee dingen. Het gaat om dat als je acteur bent, dan kan je spelen of je kan niet spelen. Of als je als acteur werkt, hè, of je bent goed of niet goed, of je hebt een bepaald iets wat je met je meebrengt dat geschikt is voor een rol. Maar het gaat ook over verhalen. En dat is iets anders. Het zijn twee verschillende dingen. En die verhalen, daar moeten de schouwburgdirecteuren zich meer open voor stellen. Of de programmeurs zich meer open voor durven stellen. Dat de verhalen verteld worden die door een bredere groep herkend worden. Ik weet bijvoorbeeld dat Surinamers echt werkelijk overal in Nederland wonen. Die zitten heus niet alleen in de Randstad. Of in de Bijlmer, zoals een oud vooroordeel luidt. Dus durf het aan. Programmeer het maar gewoon. Want die Surinamers komen dan. Maar ook de mensen die niet Surinamers zijn, die krijgen daar dan ook wat van mee. En dan leef je echt samen. Even terug naar de beelden die je net opriep van het Suriname van jouw jeugd. Ik zie nu de hele tijd die palenwoning en daaronder tante Lien met de poppenkast. Is het, komt het daar ook nog vandaan? Refereer je daaraan nu je zelf op het toneel staat? Ja, zeker. Nou ja, het is voor mij zo normaal om met verschillende soorten mensen te leven, die ook verschillende soorten talen spreken, uit Suriname komende. Dus die zogenaamde failed state van meneer Blok, hij is heel erg geslaagd daarin. Dus ik weet niet precies wat failed is. Er zijn een heleboel dingen niet goed. Maar dat samenleven met verschillende mensen, nou, daar kunnen we hier nog een puntje aan zuigen, als je naar Suriname kijkt of Suriname als voorbeeld neemt. Daar ben ik heel erg gewend. En dat is ook, dus ik word niet gehinderd door hoe mensen eruit zien of wat hun culturele achtergrond is. Als ik fijn met ze theater kan maken, by all means, let's go ahead. In die zin refereer ik daar wel aan. Ja. We hebben het gezien maar afgelopen zaterdag. Celia, jullie gaan nu op tour. Ja. Celia met een uitroepteken. Wat komt er op de tegel te staan? La vida es un carnaval. Want al praten, ik had iets anders, iets over samenleven bedacht. Maar ja. Nu denk ik, Ook wat deze onderwerpen en waar we net over gehad hebben. Het is een carnaval. Een kleurrijk palet aan zoveel mogelijkheden. Wat je met vrolijkheid en positiviteit moet betreden, bejegenen en mee om moet gaan. Het leven is een carnaval. Precies. Aldus Celia Kroes en aldus Manuska Zegelaar-Breeveld. Dank je wel. En een mooie tour met Celia. Zo dadelijk op deze zender WNL met de Haagse Lobby. Mevrouw Zegelaar-Breeveld. Dit was aflevering 4242. 4242. Morgen regisseur Esther Rots over haar nieuwe film Retrospect. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. De filmklassieker Casablanca. Over turbulente tijden toen, in een muzikale toneelbewerking van nu. Boek nu kaarten via casablancatheater.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Autofabrikant Honda gaat zijn fabriek in Engeland sluiten, meldt Sky News. Bij de fabriek in Swindon werken 3500 mensen. Het besluit zou niets te maken hebben met de Brexit. 2 weken geleden maakte Nissan al bekend de productie in Engeland te beperken. Bij dat besluit speelde de Brexit wel mee. De EU is niet van plan Europese IS-strijders terug te nemen uit Syrië, zoals president Trump wil. Zijn dreigement dat die opgepakte IS-strijders anders zal vrijlaten verandert daar niets aan, zegt minister Blok na overleg met zijn Europese collega's. De Israëlische oud-minister Tzipi Livni stapt uit de politiek. Ze was van 2006 tot 2009 minister van Buitenlandse Zaken en kreeg internationaal veel lof voor haar onderhandelingen met de Palestijnen over een twee-staten-oplossing. Livni begon in 2012 een eigen partij, maar die lijkt bij de verkiezingen in april kansloos. En in het noorden van de Veluwe loopt al 6 maanden een wolvin rond. Dat betekent dat ze zich daar heeft gevestigd, zeggen onderzoekers. Er is ook een mannetje in de buurt en dat kan betekenen dat er binnenkort een nestje is. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. De Provinciale Statenverkiezingen zijn in aantocht. 20 maart wordt u geacht naar de stembus te gaan. Maar u stemt niet voor die Eerste Kamer, u stemt voor de provincie. U kiest eigenlijk uw statenleden. En die gaan daarna weer met elkaar bepalen wie er in die Eerste Kamer komt. Maar diezelfde Eerste Kamer die is aan verandering onderhevig. Niet zo heel lang geleden was het toch een pre. Als je midden in de maatschappij stond, veel bijbanen had, want dan wist je juist goed waar het over ging. En kon je, zoals dat dan zo mooi heet, met je poten in de modder goed een wetsvoorstel beoordelen. Maar in een paar jaar tijd is dat veranderd. Nu lijkt het in één keer een ondoorzichtig lobbyparadijs te worden. Wat is er aan de hand? Moet dit instituut veranderen? En zo ja, hoe dan? Die vraag en veel meer gaan wij voorleggen aan ons panel van vanavond. Dat zijn de scheidend fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, Elko Brinkman. Was ook nog fractievoorzitter overigens in de Tweede Kamer. Ook nog ooit minister geweest. En we hebben net even zitten puzzelen, maar volgens mij toch wel echt 2 keer uitgeroepen tot meest invloedrijke Nederlander. En dan gaan we ook praten met de voormalig PvdA-ideoloog, hoogleraar parlementaire geschiedenis en oud-Eerste Kamerlid, oftewel senator Joop van den Berg. En we hebben ook iemand die niet aangesloten is bij een politieke partij, tenminste niet dat we weten, maar hij gaat van buitenaf toch in die Eerste Kamer komen. Gaat hij vanaf die kant het broze systeem te lijf? We hebben het namelijk over code oranje en aan tafel zit dus Ruud Koornstra, zoals hij zelf zo mooi zegt, de zelfbenoemde energiecommissaris. Nou, meepraten kan ook, gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Maar eerst gaan we het over iets heel anders hebben. We hebben in Nederland namelijk 3 heuse Brexit-rapporteurs. En deze 3 Kamerleden zijn in staat gesteld om eens goed te weten wat het laatste nieuws in Engeland is, zodat wij ons daar maximaal op kunnen voorbereiden. Op het vliegveld nog in Londen, na een werkbezoek, staat onder andere Kamerlid voor het CDA, de heer Omtzigt. Meneer Omtzigt, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Wat bracht het programma allemaal vandaag voor jullie? Parlementariërs van de conservatieven, van Labour, van de uit Noord-Ierland, de voorzitter van de conservatieve partij, Brexit-minister. Eigenlijk een heleboel mensen in Westminster om te kijken wat er hier precies gebeurt. En heeft Theresa May, de premier, nog gesproken? Nee, Theresa May en haar adviseurs waren in een spoedoverleg bij elkaar. En zij stond overigens ook niet op ons programma. Okay. Dat is meer iets voor Mark Rutte. Okay. De grote vraag is natuurlijk, wat bent u wijzer geworden vandaag? Nou, eigenlijk best wel veel. Er lijkt hier eigenlijk geen consensus over helemaal niets. En er lijkt hier het idee rond te zweven dat men de deal gaat openbreken. Omdat men eindelijk langzaam misschien een idee heeft wat men hier wil. Maar wat ons verbaast is dat dat niet 2 jaar geleden aangegeven is. Dus feitelijk wil men de backstop openen. Dat is dus wat er met de grens tussen Ierland en Noord-Ierland gebeurt als er geen overeenkomst is. Die backstop die kan oneindig duren, waardoor ze oneindig in een douane-unie terechtkomen. Dat willen een aantal mensen niet. Het is nu net iets meer dan een maand voor de Brexit-datum van 29 maart. Dus hoe dat politiek zou gaan, dat lijkt nogal onduidelijk. Als ik u zo beluister, is een no-deal Brexit dichterbij gekomen? Ja, wat ons betreft blijft een no-deal Brexit een zeer reële mogelijkheid. Hij is voor Nederland zeer onwenselijk. Kijk, een harde Brexit had gekund als je er 2 jaar op voorbereid had. Maar als je er niet op voorbereid en je doet het dan krijg je best wel grote problemen. Nou, vandaag heeft Honda hier, dat zat ook in het nieuws bij u, aangekondigd dat ze een fabriek met 3500 man waarschijnlijk gaan sluiten. Gewoon omdat ze de supply niet op orde krijgen. En ja, het heeft dus hele grote economische gevolgen. En misschien ook wel gevolgen voor de vrede in Ierland en Noord-Ierland. Of dit allemaal ordelijk en netjes gaat verlopen. En wij zijn er vandaag alle 3. Ik was hier samen met Lodewijk Asje en met Anne Mulder. Niet vrolijk op geworden. Nou, denken wij natuurlijk toch vaak in ieder geval vanuit Nederland. In ieder geval ik, als ik televisie zit te kijken. Ja, het zal toch niet waar zijn. Is het dan toch niet een mogelijkheid of van uitstel, of nieuwe verkiezing, of een tweede referendum? Wordt dat ergens misschien off the record ook toch aan jullie verteld dat daar toch rekening mee wordt gehouden? Of hoor je daar niks over? Ja, er zijn mensen die verkiezingen willen. Maar die willen verkiezingen vooral om zelf aan de macht te komen. Er zijn mensen die een tweede referendum willen. Maar dat lijkt vooralsnog een echt een minderheid te zijn. Ja, en wat vooral opviel is dat ieder nog steeds met zijn eigen uitkomst bezig is. Terwijl eigenlijk had er natuurlijk een strategie moeten liggen voordat Groot-Brittannië ging onderhandelen. Dus er had een strategie moeten liggen toen David Cameron zei we gaan een referendum houden. Toen was er geen idee van wat is die Brexit nou. Wat in de EU blijven was, dat wist men. Maar hoe die Brexit eruit zou zien wist niemand. Ten tijde van het referendum was er geen plan. En er was dus ook geen plan toen Theresa May ging onderhandelen. Dus die ging onderhandelen zonder dat zij duidelijk een mandaat van het parlement had waarmee ze thuis kon komen. En nu zegt het parlement, ja, maar dit valt niet binnen wat wij als mandaat meegegeven zouden hebben. En wij zitten daar en denken van, ja, maar hebben jullie niet van tevoren gesproken over het mandaat waarmee zij kon thuiskomen? Ja, het blijft een krankzinnige situatie. En daar zitten we nu dus. Krankzinnige situatie. Dank voor uw snelle reactie en goede vlucht terug. Pieter Omtzigt vanuit Londen, dank u wel. Dank je wel. En inmiddels is binnengestoven politiek redacteur Frank van Leeuwen. Frank. Goedenavond, Martijn. Ja, want Politiek Den Haag zoekt een oplossing voor het feit dat Donald Trump IS-strijders terug wil sturen naar Europa. Zojuist werd bekend dat de Europese Unie bij zijn standpunt blijft. Wij nemen geen IS-strijders terug. Waar gaat het nou over? Ja, u zult het misschien dit weekend mee hebben gekregen. Trump die is glashelder. Nu IS verslagen lijkt te zijn, moeten de Europese lidstaten de IS-strijders uit hun eigen landen snel opvangen. Dat zou dan toch wel gaan om ruim 800 IS-strijders voor Europa die nu gevangen genomen zitten in Syrië. En voor Nederland zouden dat er dan om en bij iets minder dan de 40 zijn. Nog los van alle vrouwen en kinderen. Dus nu blijft natuurlijk de vraag voor ons op dit moment. Wat wordt de politieke actie? Die politieke actie die lijkt helder. De regering zegt op dit moment, wij doen niets. Wij gaan ze in ieder geval niet actief halen. Maar we willen ze ook niet binnen de landsgrenzen. Dus daarom stelde CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg vanmiddag voor om een internationaal tribunaal te openen in Europa. Een soort Guantanamo Bay. Ik belde VVD-kamerlid Antoinette Laan voor haar reactie op dit voorstel. Het is natuurlijk een coalitiepartner voor haar reactie op dit voorstel en wat zij dan als VVD-kamerlid zelf voorstelt. Nou, het voorstel van collega van Torenburg van het CDA om ze in Europa verband te berechten, dat zou een voorstel kunnen zijn. Mits het inhoudt dat ze in ieder geval niet terugkomen op Nederlandse bodem, want dan hebben we tikkende tijdbommen rondlopen. Nou, wat de VVD voorstelt is allereerst bij de mensen met een dubbele nationaliteit die nationaliteit intrekken. Dat betekent dat ze ook geen recht hebben om terug te komen naar Nederland. Dan gaan ze terug naar het andere land waar ze een paspoort van hebben. Dat is één. En het tweede voorstel wat de VVD doet is die mensen daar gewoon te houden. En mochten ze daar op vrije voeten komen, dat het risico voor hen erin zit dat ze worden opgepakt voor het land waar ze ook al enorme misdaden tegen hebben gedaan en dat ze dan daar volgens dat systeem berecht gaan worden. Ja, Martijn, tikkende tijdbommen. Duidelijk is dat we hier een behoorlijk probleem hebben wat we niet zo 1, 2, 3 opgelost hebben. Dus wij zullen ongetwijfeld nog de nodige aandacht hieraan besteden. Dan iets heel anders. Je hebt veelvuldig contact gehad met CDA-europarlementariër Esther de Lange. Die kwam onverrichte zaken terug van... Ja, die kwam terug van Venezuela. Daar was ze namens de delegatie van het Europees Parlement, waar zij natuurlijk onderdeel van uitmaakt. En nu klinkt Venezuela best ver van ons bed. Maar het is een buurland van ons koninkrijk. En er is een machtsstrijd gaande, dat zal niemand zijn ontgaan. Het regime van Maduro, uiteindelijk hebben ze daar nu twee presidenten met interim-president Guaido. Zo mogen wij dat hier wel zeggen, want door ons land is die interim-president erkend als president van het land. Nou ja, Esther de Lange bezocht dat land, maar die kwam niet heel veel verder dan het vliegveld. We hoorden net een ander kamerlid op het vliegveld in Londen. Nou, Esther de Lange die ging naar Venezuela, kwam op het vliegveld aan, werd direct opgepakt en weer uitgezet. Nou, nu is ze gelukkig veilig geland in Brussel en zojuist belde ik haar over het feit of ze sancties overweegt ten opzichte van het land. Maar ook vooral, wat doet dit nu met je gevoel als volksvertegenwoordiger als je niet meer veilig naar dit soort landen kunt? Nou, het gevoel van mij als volksvertegenwoordiger is heel dubbel. Ik denk dat ze zich redelijk misrekend hebben, want we hebben meer aandacht gekregen door ons eruit te houden dan door ons toe te laten, denk ik zelf. En met die aandacht ben ik blij, want ik wil een oplossing voor de mensen van Venezuela, die zoals gezegd echt honger hebben en geen toegang hebben tot zorg. Maar het is natuurlijk zorgelijk dat een president denkt dat hij een parlement buitenspel kan zetten. Dat zie je in meer landen gebeuren. Maar de vraag is, wat doe je? Nu ontneem je de credentials, de geloofbrieven van vertegenwoordigers van Venezuela bij de EU. Of ga je kijken dat je zegt van moet de contact group, hè, dus de overleggroep van de Europese Commissie met de ambtenaren die eigenlijk over 2 dagen naar Venezuela moeten, ga je die nog wel sturen? Ja, je hoort het dat het nu gelukkig naar omstandigheden met haar in ieder geval goed gaat. Maar de situatie met tussen de EU, Venezuela, ook ons land zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen. Frank van Leeuwen, tot zover. Dankjewel. Dit is WNL Haagse Lobby. Aan tafel een vertrekkend fractievoorzitter, senator Elko Brinkman, CDA'er. Iemand die heel graag de Senaat in wil, Ruud Koornstra. Wilde met die code oranje, gaat hij direct uitleggen hoe hij dat wil doen. En iemand die er een tijd geleden ook in zat, was senator voor de Partij van de Arbeid. En ook nog een keer emeritus hoogleraar politicologie. Dat zijn de mannen hier aan tafel. Alle welkom nogmaals. Joop van den Berg trouwens even voor de helderheid. Mochten die paar luisteraars denken over wie gaat dat ook weer. Even, ik zei even in de aankondiging, zei ik het misschien toch even wat scherp. Waar dus eerst het begrip met je poten in de modder staan, goed weten hoe de maatschappij in elkaar zit, dat geeft je een extra waarde om een goed senator te zijn, wetten uit de Tweede Kamer op de goede merites te waarderen of af te waarderen. En in een paar jaar tijd is dat beeld veranderd tot een ondergrondelijk lobbyparadijs die we niet eens rechtstreeks kiezen, want we kiezen namelijk op 20 maart de statenleden en die gaan daar vervolgens weer naar het beraad, gaan die dan weer die senatoren kiezen. We zagen het ook aan de debatten, zien we het nu, we zien het aan de thema's. Het gaat over een heleboel, behalve over de provincie. Betekent dat de Eerste Kamer niet meegegaan is met zijn tijd? Betekent dat de Eerste Kamer door de jaren heen iets anders is gaan doen? En kortom, wat betekent deze erosie? Dat kun je toch wel stellen. Aan de waardering en ook het gezag van dit instituut. Dat en meer gaan we voorleggen aan deze drie heren. Meneer Brinkman, ik begin bij u. U bent vertrekkend senator. U bent in uw laatste maanden bezig. Lijkt me het ook toch onprettig. Als je vertrekt en voelt dat instituut waar u een warm hart toe draagt, dat eigenlijk zo toch, nou ja, ter discussie staat op deze manier. Het is een beetje een sluipend proces geweest. Als je het begin van de uitzending voor de geest haalt met de Brexit en ook Venezuela, waar natuurlijk jarenlang valse beloften aan het volk zijn gedaan, en in Engeland in zekere zin ook. Hè, als we maar uit de Europese Unie stappen, dan wordt het allemaal beter. En dat zie je ook een beetje dat nu de Eerste Kamer als het ware symbool staat voor alle ingewikkeldheden die er in Nederland zijn. Het is waar, we hebben als burgers steeds meer verlangens bij de overheid op de stoep gelegd. Politici zijn veel dingen gaan beloven die ze niet waar kunnen maken. En van de weeromstuit worden mensen verdrietig, boos, wat ze ook allemaal willen zijn. En dan moet het systeem het ontgelden. De vraag is natuurlijk altijd als je zegt, we gaan het systeem naar huis sturen, of we gaan een referendum houden en zeggen dat we dit in ieder geval niet willen, dat je de vraag moet stellen wat dan wel. En waarvoor is nou ooit die Eerste Kamer uitgevonden als een soort raad van toezicht voor Nederland? Ja, zoals eigenlijk in ieder klein systeem, in iedere kleine vereniging, bedrijf, daar is naast degene die voor de dagelijkse bedrijfsvoering verantwoordelijk zijn, ook een club van mensen met ervaring die ook weten hoe het in de omgeving van het bedrijf, van die instelling, van het land toegaat, die een beetje een oogje in het zuil kan houden. Dat klinkt toch een beetje als u ook van deel, dus eigenlijk zou maar zeggen, daar als instituut slachtoffer van bent. Is er iets waarvan u zegt, als we nou toch eens kritisch kijken, dat hadden wij als Eerste Kamer, u dus als een van die leden, toch misschien bij tijd zou moeten inzien wat er op ons afkwam. Dus rekent u uzelf en uw collega's iets aan in deze? Ja, dat wij, ik zal geen moeilijke woorden proberen te gebruiken, maar wel heel dicht op zo'n coalitiekabinet zijn gaan zitten in de loop der jaren. Dat is echt niet iets van de laatste tijd. Maar als er met heel veel moeite een meerderheid, een kleine meerderheid in de Tweede Kamer wordt bereikt, meestal gesteund door de min of meer toevallige leden van zo'n coalitiekabinet, dan kunnen we er eigenlijk niet omheen om zo'n wetsvoorstel dan ook te steunen. Ook al zijn er heel kritische opmerkingen. En we zullen dus terug moeten naar een iets meer ontspannen verhouding, omdat je niet bij elk wetsontwerp kunt zeggen dat je daar met goed fatsoen 15 verschillende meningen dus over u zegt eigenlijk, u zou wat meer onafhankelijkheid van uzelf en uw collega's zijn doen. Maar aan de andere kant, als je nu kijkt wie er allemaal op die lijsten staan voor de komende nieuwe, frisse nieuwe Senaat. Ja, dat zijn natuurlijk toch allemaal mensen die vaak ook bepaalde posities te danken hebben aan die partijleiders in de Kamer. En dan ben je, als het om die onafhankelijkheid gaat, ben je al bijna gebonden aan die mensen. Ja, dat valt wel mee. Als je ziet hoeveel mensen echt een eigenstandige positie in de maatschappij hebben bereikt na hun politieke loopbaan, of zelfs zonder dat ze in de Tweede Kamer hebben gezeten, of zonder dat ze minister zijn geweest, dan zijn die echt niet allemaal zo afhankelijk van het circuit. Waar het veel meer om gaat, is dat mensen boos zijn. En dat begrijp ik tot op zekere hoogte wel, dat het systeem zo complex is geworden. Dat het natuurlijk veel meer afhankelijk is geworden van internationale regels en omstandigheden. En het is dus heel moeilijk voor een individueel burger om daar invloed op te hebben. Ik ga naar Joop van den Berg. Meneer van den Berg, meneer Brinkman geeft ook aan, het is politieker geworden. Maar het is ook het andere beeld is dat veel van die senatoren, we zien het ook af en toe met publicaties. We zagen even Kim van Keek en Diewertje Kuipers hadden weer een verhaal. Ook het verhaal dat veel van die senatoren belangenbehartiger zijn van instellingen en bedrijven. En dat je dan als burger afvraagt, maar gaat het ook over mij, mijn belangen als individuele burger? Ja, nou ja, belangen hebben ze natuurlijk altijd gehad. Al was het maar omdat ze functies hebben. Ja. En de Eerste Kamer, post is voor één dag in de week. En de rest van de week moet je toch echt aan je inkomen komen. Anders worden ze thuis buitengewoon ontevreden, vrees ik. En in de Eerste Kamer doe je er dus bij. Nou kan het zijn dat er onder de Kamerleden, Eerste Kamerleden ook wel zijn, mensen zijn die in echte lobbyorganisaties werkzaam zijn. En dan wordt het, vind ik, wel wat moeilijk combineren met een Eerste Kamerlidmaatschap waar je een zekere vrijheid van handelen moet hebben. En heeft u daar een bepaalde ontwikkeling gadegeslagen? Ja, het zijn er wel ietsje meer dan vroeger. Zorgwekkend meer? Ze zijn er altijd geweest. En bij alle fracties, eerlijk gezegd. Maar wat er wel gebeurt en wat mij opvalt, zeker van de meest recente periode, is dat het aantal oud-Tweede Kamerleden aanzienlijk vergroot is in de Eerste Kamer. En je ziet nu ook bij eigenlijk ook weer alle lijsten bovenin oud-Tweede Kamerleden zitten. En voor zover ik daar ooit een keer invloed op heb kunnen uitoefenen, namelijk toen ik voorzitter van de kandidaatstellingscommissie in de Partij van de Arbeid was, heb ik geprobeerd dat zoveel mogelijk te vermijden. Wel een enkele, want het contact met de Tweede Kamer en de kennis van hoe de Tweede Kamer werkt is natuurlijk buitengewoon belangrijk als je in de eerste zit. Maar je moet je fractie dan niet mee volstouwen, want voordat je het weet gaan we de Tweede Kamer overzitten doen. En dat gebeurt toch al, maar dat niet zozeer door de traditionele fracties, als wel door fracties van aan de flanken politiek die er in de laatste, zeg maar, 20 jaar bijgekomen zijn. Ja. PVV aan de ene kant, SP aan de andere kant. Die doen, om het een beetje grof te zeggen, gewoon de Tweede Kamer weer over. En als dat gebeurt in omstandigheden waarbij de Eerste Kamer ook politiek gewichtiger wordt voor een coalitie die in de Tweede Kamer maar krap zijn meerderheid heeft en de Eerste Kamer niet, ja, dan politiseert het voor je ogen. Ja. En dan wordt het ook heel moeilijk om het eigenlijke werk van de Eerste Kamer en je eigenlijke taak zo goed mogelijk uit te oefenen. Gaan we direct over doorpraten. Ik ga naar Ruud Koornstra. Zat aan de onderhandelingstafels bij het klimaatakkoord. Heeft daar mee te praten. En nou, nog geen akkoord, hè? Het klimaatberaad. En daar komen allerlei voorstellen uit en die worden doorgegeven. Ja. Maar u heeft die machinerie van die onderhandelingen, van die gesprekken, waar allerlei organisaties en instellingen aan die tafel zitten, heeft u van binnenuit meegemaakt. Namens wie zat u daar? Ja, ik zat er namens Vernieuwend Nederland. En dat is zo moeilijk, dat is zo moeilijk woord. Maar als je het touw even zit, dat is burgerbewegingen, MKB-ondernemingen, familiebedrijven. Eigenlijk die groep die verder niet vertegenwoordigd was aan tafel. Best een grote groep overigens. Wat is voor u de belangrijkste waarneming of les die u daar voor uw ogen heeft zien plaatsvinden? Nou kijk, weer zo'n woord, maar de gevestigde orde probeert iets te doen aan de klimaatdiscussie en komt met innovatie. En innovatie is dat wat je doet beter doen. Of nog beter doen. En wat zie je? Men komt er niet uit. En me dunkt, we moeten ook niet iets wat we doen beter doen. Maar dit is zo'n groot vraagstuk, we moeten het anders doen. En anders doen komt eigenlijk niet uit de gevestigde orde. En het zijn vooral bedrijven, maar ook in de wetenschap. Maar ook binnen de politiek is dat zo, ja, een soort met elkaar. Ja, laten we elkaar nou maar geloven. Nou, als je nou ziet dat wij tekenden in 2015 dat contract in Parijs en ook de Sustainable Development Goals, toen zei een van de grootste ondernemers van de wereld, Bill Gates, als we dit echt willen halen, dan kunnen we maar één ding doen en dat is hopen op een wonder. En toen las ik dat, dit schreef hij in de Washington Post. En toen las ik even verder en toen dacht ik, wat bedoelt hij nou met een wonder? Nou, dat wat er nog niet is, vlak voordat het er was. Ja. Dus eigenlijk het wiel vlak voordat het er was. De man op de maan vlak voordat hij er stond. Het vliegtuig vlak voordat hij vloog. En het belangrijke is, waar komen die wonderen nou vandaan? Die komen uit de maatschappij. Die komen bij MKB'ers, die komen uit schuurtjes, die komen uit burgerinitiatieven. En dat is mijn allergrootste zorg, en ook mijn grote zorg waarom we nu met Code Oranje denken, laten we nou... Ja, want daar wil ik nu even de miskenning van ons talent als Nederland. Ja, maar ik de miskenning nu... en het opkroppen in dat kleine... Het klimaatakkoord gaat nu over wel of niet CO2-tax. Helder. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Ik vraag u dit, want ik wil natuurlijk weten waar dan die aanloop... U heeft dat waargenomen, u heeft daar een idee bij, u heeft gezien hoe dat gaat. Als u dat al niet trouwens voor een deel ook al wist met uw voorgaande werkzaamheden. En vervolgens is er ergens moment dat u zegt... ik moet in die Eerste Kamer zijn. En dat ga ik buiten de bestaande partijen omdoen. Nou... Zo is het niet helemaal gegaan. Je zei overigens net tegen me van niet politiek. Ik ben lid van nagenoeg alle politieke partijen. Dan draai je het eens om, hè, dan kan je dus zeggen. Want dan kan je dus overal meepraten. En dan blijkt dus dat als je daar met individuele mensen op het onderwerp praat, dat die het wel met je eens zijn. Dat eigenlijk al lang voor de Tweede Kamerverkiezing een klimaatakkoord was, waar iedereen het over eens was. En nu wordt het politiek. En dan wordt het uit elkaar getrokken. Dan gaat het helemaal niet meer over saamhorigheid of met elkaar een doel halen. Het doel is niet meer de baas, maar dan wordt het politiek, de verkiezingen wordt de baas. Maar nou ga ik u toch even het belang van een individueel bedrijf. Nou ga ik u toch versnellen in uw pleidooi, want ik wil nu naar de Eerste Kamer doen. Code Oranje. Laat ik het simpel zeggen. Hoe kun je zorgen om u in de Eerste Kamer te krijgen? Hoe kan je dat als burger doen? Nou, dat is niet zo heel ingewikkeld. Het gaat natuurlijk allemaal snel. En die onrust is sneller. En het gebeurt met de dag. En de eerste verkiezingen die er nu aankomen zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Je stemt daar. Je kunt in 4 grote provincies, dat is 63% van de stemmers, kunnen kiezen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant op Code Oranje. En daar komen dan... het is eigenlijk een beetje gesteund vanuit die 30% van... toch wel lokale partijen uit de gemeenteraadsverkiezingen. Dus zo'n 30% stemde daar. Daar is een beweging gaande, daar zit die vernieuwing. En die zeggen, we moeten nu ook doorpakken. En dat Code Oranje, zo wordt er nu al, is het ook een vrijage een beetje in het Noord-Nederland. Want ik zit niet alleen maar op die lijst, ook Annemarie Heijten vanuit het Noorden. Even die lokale partijen, die gaan dus voor Code Oranje pleiten. Precies. Dan, als het meezit, krijgt u vanuit die verkiezingen dan een x-aantal statenleden. Precies. En die moeten dan met elkaar zeggen, wij willen Ruud in wij de Eerste Ruud, Kamer. Of Annemarie. Precies. Zit er ook iets in dat u zegt, ik wil van buitenaf het systeem openbreken? Nou ja, wij willen niet tegen andere politieke partijen zijn. Wij willen die 50% die niet wordt gehoord, namelijk die vernieuwers van Nederland, die burgers die met die dingen echt bezig zijn, die met oplossingen komen. En ik heb ze aan die klimaattafels neergelegd. En in de laatste 3 weken van die onderhandelingen komt er een soort invisible hand en het verdwijnt gewoon van de tafel. En dat is zo bizar. En dat is een beetje mijn frustratie als ondernemer. Ik heb aan de wieg gestaan van de elektrische auto en de ledlamp. En ik heb een paar van die dingen gedaan. En ik zag dan hoe de grote concerns dat gewoon wegduwen met op de een of andere manier ook politieke steun. De lobby is zo sterk om dat dan in de kiem te smoren. Terwijl het Nederland is daar groot door geworden. Maar voordat we de hele verkiezingsbrochure opdreunen, wil ik even u hier even stoppen. Ik ga direct uitbreiden met die voor. Meneer Brinkman, juicht u dit nou eigenlijk toe? Is dat een bepaalde verfrissing misschien juist die nodig is? Of zegt u, het is eigenlijk bijna zonde van die lokale stemmen? Het is op zichzelf altijd goed dat nieuwe geluiden er ook komen. Dus daar ben ik niet tegen. En dat zie je ook in bedrijven. Die hebben vaak toch moeite om nieuwe producten ook in hun schappen te krijgen. Dus die verandering moet je niet tegenhouden. Bovendien voor het klimaat moet het een en ander gedaan worden. Maar join the club, zou ik zeggen, David Kostra, moet zich wel realiseren dat al die daar zittende partijen, die hebben al lang en breed gezien dat bijvoorbeeld de woningbouw, ik blijf even bij mijn stiel, heel goed ervoor kan zorgen dat er de zaak energievriendelijker wordt. Toen ik in de bouw werkte en daarvoor al toen ik minister was, lagen de voorstellen om de daken anders te doen, om de ramen anders te doen. En dat kun je een enorme versnelling aangeven. Technisch is het helemaal niet moeilijk. Maar dan moet je natuurlijk wel zorgen dat er ook voor betaald wordt. En het grote probleem voor de overheid is, en dat zult u ook merken als u in de Kamer erbij komt, dat de burger burgers graag iets nieuws willen, maar dat ze in ieder geval niet meer willen betalen dan dat ze nu hebben betaald. Dat snap ik ook wel, dat zou ik ook niet leuk vinden. In deze discussie? Ja, of het terecht of niet terecht is, maar in ieder geval dat bedrijf dat die nieuwe ramen produceert of nieuwe dakpannen maakt, om maar simpele voorbeelden te nemen, en bij elkaar zouden die een enorme bijdrage kunnen leveren aan het klimaatprobleem. Die willen natuurlijk wel betaald worden daarvoor. En ja, wie moet het betalen? De burger, als je een CO2-heffing aan de bedrijven oplegt, reken maar dat de burger uiteindelijk gaat betalen. En dat is de fase waarin we nu zitten. Dit onderwerp is in die zin ook interessant om het erbij te voegen. Omdat het natuurlijk ook hier voel je weer dat er een enorm maatschappelijke weerstand kwam. Is dat er een soort, ook misschien ten onrecht, maar een beeld gecreëerd was. Er zitten allemaal hoge heren en dames achter tafels. We hebben als burger niks over te zeggen. En wat krijgen we uiteindelijk? Alleen de rekening. En daar zit weer dat ondoorzichtige, waar een irritatie over ontstaat. Meneer Van den Berg, u zit diep adem te halen. Ja, je moet de dingen ook niet dramatiseren. Hè? Ik denk dat heel veel mensen in de samenleving beseffen dat er het een en ander moet gebeuren. Dat er ook het een en ander op tilt is. Dat waarschijnlijk meer kost dan wat je er tot nu toe aan kwijt was. Dat geldt voor energie, maar het geldt ook voor andere dingen. En dat je als het ware je consumptiepatroon ook wel moet aanpassen. Want sommige dingen zijn echt veel te goedkoop zoals ze nu zijn. Maar op de een of andere manier moet dat politiek natuurlijk overtuigend over het voetlicht komen. Op het ogenblik lukt het partijen beter om ontevredenheid te mobiliseren dan om een zekere constructieve deelname te verwerven. Ik moet het je onderbreken, ik hoor de muziek al, maar u krijgt mijn ruim de kans om hier veel meer over te stellen direct na het nieuws en reclame. Want het is die onvrede, maar ook het gevoel van ongemak. Zien we nou wel het eerlijke? Ik geloof best dat veel mensen bereid zijn om meer te betalen, maar niet als ze het gevoel hebben dat het op een niet eerlijke, ondoorzichtige wijze gegaan is. En de grote vraag is dat beeld terecht? Misschien wordt het overdreven, maar je zal er toch iets mee moeten. Want de onrust, die lijkt toch te stijgen. Dat en meer leggen we direct voor dus aan Ruud Koornstra. Hij wil met de code oranje de Eerste Kamer in. CDA, scheidend fractievoorzitter, Eerste Kamer, Elko Brinkman en dus Joop van den Berg. Tot zo. Haagse Lobby is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Het klinkt een beetje gek op me. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rups en laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je naar trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft hij inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, we lachen. Gewoon. Dat was het. Ja. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Politicus met originele hobby's. Orgie? Dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Nu bij Tele 2. Dit wil ik weten. Voor mij, ik wil het. Niet omdat het moet. 20 gig data en de iPhone XR. Van 50 voor €44 per maand. Check snel tele2.nl. Let op, geld lenen kost geld. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Onbeperkt zaken doen vanaf €20,66 per maand. Check tele2.nl/zakelijk. Ingeblikte poep. Vooral daarmee is Manzoni bekend geworden. Een overzichtstentoonstelling in Schiedam laat zien dat hij nog wel wat meer heeft nagelaten. Omgeven met werk van geestverwante kunstenaars? Manzoni in Holland. Mooie boel daar in Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1.